हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण सुन रहे हैं। कल हम लोग ने 99 का उच्चारण किए थे, उसमें शंका किया ननु वाक्य प्रमाण जनित ज्ञानस्य अधारढ्यम कुतः, प्रश्न किया जब महावाक्य से जनित ज्ञान, मैं महावाक्य प्रमाण है तो महावाक्य प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान में अदृढ़ता कैसी, अनिश्चय कैसा, क्योंकि अनिश्चय अदृढ़ता कहिए अथवा अनिश्चय कहिए, बोले कि वाक्य से प्रमाण जन्य ज्ञान तो दृढ़ होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और ये अनिश्चित कैसा, ये प्रश्न किया। तो वो तीन हेतु इस श्लोक में देते हैं, महावाक्य के द्वारा श्रवण करने पर भी उस ज्ञान में दृढ़ता न होने में, निश्चितता न होने में या निश्चय न होने में तीन प्रकार के कारण है। उच्चारण करें, बाढ़ संति हदार्ढ्यस्य हेतवः श्रुत्यनेकता असंभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना। बोलते हैं श्रुति अनेकता, श्रुतियों की अनेकता ही अर्थस्य असंभाव्यत्वम, माने अर्थों की असंभाव्यता, माने श्रुति नानात्व अभी अन्वय लगाते हैं तो बाढ़ संति ही अदार्ढ्य हेतव, बाढ़ माने अच्छा सुनो, माने अदृढ़ता के हेतु, हेतव बहुवचन है, माने अदृढ़ होने में अनेक हेतु, बहुवचन हो गया, अदृढ़ होने में हेतु हेतु हेतव, गुरु गुरु गुरवः बहुवचन, माने हेतवः माने अनेक हेतु है अदृढ़ होने में। तो पहला कौन सा है, श्रुति अनेकता, मूल में श्रुति अनेकता, ये पहला हेतु है। दूसरा अर्थस्य असंभाव्यत्वम, दूसरा हेतु अर्थस्य, अर्थ माने प्रमेय वस्तु, जो ब्रह्मात्मैक्य जो बोध है, ब्रह्म और आत्मा प्रत्यगात्मा की जो एकता, यही अर्थ है, वाक्य और वाक्य का अर्थ माने प्रमेय। तो अर्थस्य असंभाव्यत्वम ये दूसरा हेतु, विपरीताच भावना तीसरा हेतु, माने दृढ़ वाक्यार्थ बोध दृढ़ न होने में तीन प्रकार के कारण है। पहला है श्रुति अनेकता, भाष्य में बताते हैं ही पंक्ति लग गई ना, बाढ़ संति ही अदार्ढ्य हेतव, अच्छा बता संति मनी रहे, बाढ़ मनी निश्चित, बाढ़ का अर्थ है कभी कभी बाढ़ मनी, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा बोले बाढ़ अस्तु अलम, ये जैसे आप लोगों को इंग्लिश में बोलने का एक आध अव्यय होता होगा, हाँ ओके, इसी प्रकार बाढ़ अलम अस्तु, इस प्रकार की एक बोलने की ये शैली है। तो बाढ़ मैंने निश्चय भी, निश्चय संति ही अदृढ़ से हेतु, निश्चित अदृढ़ता के हेतु है, कौन कौन है, तो पहला श्रुति अनेकता, दूसरा अर्थस्य असंभाव्यत्वम, और तीसरा विपरीत भावना, तीन प्रकार के हेतु है जो कि महावाक्य से उत्पन्न जो अपरोक्ष ज्ञान है उस अपरोक्ष ज्ञान का दृढ़ नहीं होने देते हैं, अर्थात निश्चित होने नहीं देते हैं, जो बुद्धि को इधर उधर चंचल कर देते हैं, स्थिर नहीं होती है बुद्धि उसमें। तो पहला ही है, तो श्रुति अनेकता को अपना टीकाकार बोलते हैं, ही यस्मात, मूल में ही ही का अर्थ करके यस्मात् कारणात् श्रुति अनेकता मनी श्रुति नाम नानात्वम श्रुति नाम नानात्वम कहिए अर्थात श्रुति नाम अनेकता कहिए तो एक है तो श्रुतियों का नानात्व श्रुतियों की अनेकता ये एक हेतु पहले बाद आपके टीका में नहीं होगा ये संस्कृत में है नानात्वम एक हाँ एक हेतु ने पहला हेतु नाना किसमें अदृढ़ होने में कारण मनी श्रुति के द्वारा महावाक्य के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान हुआ एक बार उपदेश करने पर तो एक बार उपदेश करने पर अपरोक्ष ज्ञान तो हुआ किंतु वह अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ तो वो दृढ़ न होने में कारण क्या है तो श्रुतियों का अनेक प्रकार से प्रतिपादन है श्रुतियां अनेक प्रकार की क्या है अब लोग आप लोगों ने द्वैत प्रकरण द्वितीय भाग में देखा महाभूत विवेक कहीं श्रुति बोलते हैं कि पांच तत्व उत्पन्न है कभी तीन है तो कभी अलग अलग प्रकार से श्रुति वर्णन करती है सृष्टि का उत्पत्ति क्रम भी अपना बताती है और कहीं कहीं बोलते हैं कि एक ही है कोई नाना नहीं है सविशेष भी है निर्विशेष भी है सगुण भी है निर्गुण भी है ये सृष्टि हुई भी है जब सृष्टि हुई है तो अद्वैत कहां से आएगा स्वगत सच क्या बोले स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य कहां आ जाएगा जब पांच तत्व की बनी हुई है कहीं त्रिविध बनी हुई सृष्टि है तो ये भेद ही भेद बैठा हुआ है तो भेद शून्य कहां बैठा स्वगत भेद भी है सुजाति भेद भी है विजाति भेद भी संसार में बैठा हुआ है जो श्रुति अनेक प्रकार का भेद ही प्रतिपादन किए हुए है तो महावाक्य के द्वारा जो अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्मात्मैक्य का बोध एक बार श्रवण करने पर निश्चित कहां से होगा क्यों नहीं होगा श्रुतियों का अनेकता है क्योंकि श्रुति द्वैत का भी प्रतिपादन करती है और अद्वैत का भी प्रतिपादन करते जब नानात्व है तो निश्चित कहां से होगा अनेकत्व का प्रतिपादन करती है तो एकत्व का दृढ़ निश्चय कैसा होगा ये पहला हेतु दिया और दूसरा है अर्थस्य असंभव्यत्वम अब टीकाकार बोलते अर्थस्य किम अर्थम अर्थस्य अखंडेकरसस्य अद्वितीय ब्रह्म रूपस्य अलौकिकत्वेन जो अर्थ मान महावाक्य का अर्थ जो है ब्रह्मात्मैक्य ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा यह है अर्थ जैसे पुस्तक शब्द मुख में और यह शब्द पुस्तक है वाक्य हो गया लेकिन यह शब्द का अर्थ यहां है मान शब्द और शब्द का अर्थ इसी प्रकार जो महावाक्य का अर्थ अप्रोक्ष बोध जहां हो रहा है महावाक्य के द्वारा वो अर्थ माने प्रमेय अर्थ कहिए अथवा प्रमेय कहिए अब यहां पर हम लोग बोलते हैं इसका अर्थ क्या व्यवहारिक शब्दों में बोलते हैं इसकी मीनिंग क्या ऐसा भी आप लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो यहां जो महावाक्य है तो महावाक्य का अर्थ क्या है हाँ ब्रह्मात्मैक्य उसको प्रमेय बोलते हैं अर्थ बोलते हैं वो अर्थ किस प्रकार का है अखंडेकरस है अखंडेकरस का अर्थ ये हो जाता है अद्वितीय ब्रह्म रूप अखंडेकरस का अर्थ अद्वितीय का अर्थ फिर आपने भेद शून्य कर दिया जहां द्वैत आदि कुछ भी नहीं रहता है द्वैत होगा तब जो है अद्वितीय नहीं होगा जो द्वैत नहीं है ऐसा जो एक अखंडेकरस ब्रह्म है उस ब्रह्म में क्या आ जाएगा अद्वितीयत्व आ जाएगा अद्वितीय वह होगा और उसमें क्या आएगा अद्वितीयत्व अथवा अद्वितीयता ता कहिए अथवा त्व कहिए घट जैसा ये पुस्तक इस मंच पर बैठा रखे हुए हैं तो इसको बोलते हैं आदेय पुस्तक को बोलते हैं आदेय और टेबल को बोलते हैं आधार। आधार के जगह पे अधिकरण बोलते हैं न्याय भाषा में। व्यवहार में अपने वेदांत में आदि आधार आधार बोलते हैं, आधार आदे भाव, लेकिन आधार न बोलते हुए क्या बोलते हैं? अधिकरण। और ये हो गया आधेय। आधेय में रहेगी आधेयता, चाहे आधेयता कहिए अथवा आधेयत्व कहिए बराबर है, क्योंकि ये आधेय हैं। इस आधेय में आधेयत्व और आधेयता, आधेयत्व बोलने पर ये नपुंसक लिंग शब्द हुआ और आधेयता बोलने पर स्त्रीलिंग हुआ, बस इतना ही। केवल शब्दों के लिंगों में अंतर कर दिया, दूसरा कुछ नहीं है। लगता है क्या रे, तो और ता में कोई अंतर होगा, तो कोई नहीं है। अब नीचे अधिकरण है, तो ये अधिकरण में अधिकरणत्व कहिए अथवा अधिकरणता कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार जो अखंडेक रस अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें अखंडेक रसत्व कहिए अथवा अखंडेक रसता कहिए, उसमें अद्वितीयत्व कहिए अथवा अद्वितीयता कहिए, तो ये अद्वितीयता उस ब्रह्म में अलौकिकत्वेन असंभावितत्वम्। ये अलौकिकत्व है, लोक व्यवहार में देखा जाता है तो ये ज्ञान के विरुद्ध है। लोक व्यवहार में सब द्वैत ही द्वैत पड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि द्वैत में ही रहती है। तो द्वैत रहते तो जिधर भी देखे उधर एक है क्या अनेक है। अब उन महापुरुषों को एक दिखाई देता है वो तो बात अलग है, जित देखू त श्याम है श्याम, श्याम जिये श्याम ही ये, श्याम बिना ना ही तिये, माने एक श्याम ही दिखाई देता है। क्यों? कि अपना उद्धव मन न बहे दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, उदो मन न बहे दस बीस। तो उनको एक पता चलता है, लेकिन हमें तो व्यवहार में अनेकत्व है। अभी अलौकिकत्व हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए उस अलौकिकता का असंभव हमें दिखाई देता है। माने अखंड एक रस अद्वितीय ऐसा जो ब्रह्म है और वो ब्रह्मात्मिक के बोध है, इस बोध की हमें अपना कोई झलक मिलती नहीं है। इसी ये झलक न मिलना ही एक प्रकार का असंभव है, इसको बोल दिया मूल में असंभाव्यत्वम, और उसी को यहां टीका में बोल दिया असंभावितत्वम। अपरह हेतु, अपर मने दूसरा, यहां केवल अपर है ना, ऊपर से हेतु लगाने का टीका में, बड़े पुस्तक में ये नहीं हो सकता। मैंने बड़े पुस्तक में देखा यहां अपर नहीं है, लेकिन जो संस्कृत संस्कृत है उसमें आगे है क्या नहीं अपर। हाँ ठीक है, हाँ ये हो नहीं सकता है, मैंने आपका शब्द ही मैंने इम्पॉसिबल, हाँ हाँ ठीक है, इम्पॉसिबल का अर्थ ये हो नहीं सकता है, बराबर है। अब अलौकिक हमें पता नहीं है, लोक व्यवहार में द्वैत का ही हमें सब बोध होता है। अब वो परलोक की चर्चा यदि हम लोग करने लगे पता चलेगा क्या है? तो वो नीरस बात लगेगी हमें, और जिसको परलोक का पता है उसको उसमें आनंद आएगा। इसी प्रकार जो अखंडेक रस अर्थ है, आत्मा के ब्रह्म आत्मैक्य है, बोध है, वो अलौकिक है, और हमारी अलौकिकता में क्या नहीं है, गति नहीं है, हमारा वहां प्रवेश नहीं है, और प्रवेश नहीं होने के कारण असंभव दिखाई देता है। ये कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस प्रकार की मानसिकता होती है। ये दूसरा हेतु है, किसमें, माने एक बार अपरोक्ष बोध होने पर भी दृढ़ ज्ञान नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, ये दूसरा हेतु है। क्यों? कि अलौकिक होने के कारण लोक व्यवहार में तो द्वैत ही द्वैत है, और हम लोक व्यवहार में जीते हैं, और श्रुति बोलती है कि एक है, अद्वितीय है, अखंड एक रस है, कैसा पता चलेगा? केवल शब्द श्रवण हो रहा है, लेकिन क्या उस शब्द के अर्थ के साथ हमारी वृत्ति तदाकार हुई क्या? हाँ, अब आप साहित्य पढ़ते हैं या नाटक आदि देखते हैं, उनके शब्द प्रयोग करते ही उस शब्द के अर्थ के साथ आपका तादात्म्य हो जाता है, इसलिए आप मस्त आनंद, बहुत बढ़िया आनंद लेते। क्यों आनंद लिए? शब्द के अर्थ के साथ आपकी वृत्ति तुरंत तदाकार हो गई, इसलिए आनंद आया। बोले ना, रस आता है मैंने व्यवहारिक बातों करने में, आनंद ही आनंद लेते। कितने समय बीत गया कुछ पता चलता नहीं है, तो क्यों नहीं, नहीं क्यों पता नहीं चलता है? वृत्ति, शब्द बोलते ही शब्द के अर्थ के साथ वृत्ति तदाकार हो जाती है, आनंद आता है। और यहां केवल सुनना ही होता है, जैसे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, कुंभ में महामंडलेश्वर लोग, महंत लोग अखाड़े में जाते हैं, अखाड़े की देवता रहते हैं, वहां जाकर दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने के लिए जैसे उस देवता के मंडप में, मंदिर में प्रवेश करते हैं ये महंत या मंडलेश्वर लोग, तो वहां अखाड़े में जो नियुक्त किए गए पुजारी आदि रहते हैं, वह तुरंत दस नाम गुरु सुन्नाल बहुत जोर से आवाज लगाते, अमुक अमुक मंडलेश्वर जी आए हुए, इतना दक्षिणा यहां चढ़ा रहे हैं। अब यह आवाज दस नाम गुरु सुन्ना बोलते सब सुनने लगेंगे, हाँ ये मंडलेश्वर ने कितना चढ़ा, क्योंकि वहां अलाउंस हो रहे, मैंने डाल रहे हैं, तो इन्होंने इतना रख दिया, ये भी आवाज आएगा। मैंने वहां कहने का तात्पर्य कि उस शब्द के साथ अर्थ का एकाकार तो हो रहा है, यहां एकाकार हो रहा है, लेकिन यहां हम बोल रहे हैं कि वो अद्वितीय है। कहां अद्वितीय? अद्वितीय वस्तु तो अभी तक देखा ही नहीं है, अखंड एक रस्तु वस्तु देखी ही नहीं है, तो देखी नहीं है तो इम्पॉसिबल एक प्रकार का ऐसा लगता है, मतलब ये दूसरा हेतु है अपना। कई योगी ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना जब हम गंगोत्री में भी गया, उत्तरकाशी में कैलाश में, जो कैलाश के पहले मंडलेश्वर जी थे विद्वान जी महाराज, उनके साथ हर साल उत्तरकाशी में मैं जाता था, दशहरा क्या बोलते हैं गंगा दशहरा के समय एक महीना वो रहते थे, तो मैं माइक का काम करता था उनके पास, सेवा भी रहता था, माइक का काम करता था, फिर वो नीचे आ जाते थे, मैं पुनः वहीं रहता था एक एक महीना, अष्टाध्याय कंठस्थ किया था वहां बैठकर, लोगों आते थे इति कंठस्थ कर डाला हुआ था। तो वहां ऐसे कभी कभी महात्मा लोग आते थे, वो बोलते थे यहां से गंगनानी में जो बैठा हुआ महात्मा है ना, उससे मैं यहां से बात कर सकता हूं, और उन्होंने ये मेरी से बात किया। अब हम बोलेंगे पागल तो नहीं है, बैठे यहां है और 20 किलोमीटर वो गंगनानी है, उधर वो गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे, हम उस महात्मा को भी हम जानते हैं, और ये क्या बोल रहा है, मैं उससे बात करता हूं। उस समय टेलीफोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं बात करता हूं, इसका मतलब क्या है? सिद्धि का अर्थ है उनकी जो अपना ध्यान करने की जो लेवल है, ध्यान में तदाकार अवकार वृत्ति होती है, उतना दूर जाती है, उसकी रेंज वहां तक जाती है, उनका कहना रहता है। हाँ, मतलब वहां तक योगी, एक योगी दूसरे योगी के साथ बात करता है, ये शास्त्र में भी आया हुआ है, इसलिए ऐसे। और भगवान के लिए तो बोलते हैं, अपना वो अलग बात है, क्या चींटी के पैर में घुंघरू बजता है वो भी अल्लाह सुनता है, और हम बजा बजा कर नाच नाच कर गाते हैं तभी वो हमारा सुनता नहीं है। और वो किसके पैर में? हाँ, चींटी के पैर में घुंघरू बसते वो भी अल्लाह सुनता है, वो परमात्मा सुनता है। तो कहने का तात्पर्य योगी का मैंने कहा, इसी प्रकार यहां पर भी वो लोग अलौकिक चर्चा करते हैं और हम लोगों को उनकी चर्चा श्रवण करने पर आनंद आता नहीं है, लेकिन दूसरा योगी तीसरा सुन रहे तो बराबर है बोलते। इसी प्रकार यहां पर भी अखंड एक रस अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, अलौकिक होने के कारण, अलौकिकत्वेन अलौकिक होने के कारण असंभावितत्वम मन इम्पॉसिबल ऐसा लगता है। अपरा हेतु, ये दूसरा हेतु है, किसमें? ज्ञान दृढ़ न होने में, माने एक बार अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी वह दृढ़ नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, उसके लिए दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताते हैं विपरीत भावना। विपरीत भावना का अर्थ क्या है? विपरीत भावना से पुनः कर्तृत्व अभिमान रूपः तृतीय इति एवं विधा, मतलब रूप तृतीय बस तृतीय तृतीयम इति एवं विधा, मतलब तृतीय, तृतीय का अर्थ है तीसरा कारण बस, हाँ तीसरा कारण कहिए, तीसरा हेतु कहिए। तीसरा हेतु क्या है? विपरीत भावना। और विपरीत भावना का क्या अर्थ है? देखिएगा अपना श्रुति अनेकता का अखंडेकरस का अर्थ का क्या बोलते हैं, अर्थ का अर्थ बताया, अखंडेकरस अद्वितीय तत्व अलौकिक बताया। अब विपरीत भावना का अर्थ क्या है पहला वो बताएं। ठीक है विपरीत भावना तृतीय हेतु है, तृतीय कारण है, लेकिन विपरीत भावना किसको कहते है? बोलते हैं एक कर्तृत्व बोलते हैं, अरे भाई आप ही तो ब्रह्म हैं, ऐसा यदि कोई कहेंगे किसी को, अरे बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो कर्ता भोक्ता धर्ता, ये संसार के लिए मैं सब करता हूं, मतलब एक का उसको अखंड बोध कभी होता नहीं है, उसके अंदर एकमात्र ये शरीर मैं हूं, मैं और मेरा, इस प्रकार का एक कर्तृत्व भावना हो जाता है, भोक्तृत्व भावना हो जाती है, तो इसको बोलते हैं विपरीत भावना। है अपना भीतर जो मैं बोल रहा है वो है ब्रह्म का, ब्रह्मात्मैक्य है, जो भीतर जीवात्मा है वो कैसा है, एक है, अद्वितीय है, होने पर भी वो इस शरीर को लेकर बोलता है मैं करता हूं मैं भोगता हूं, मतलब वो एक तत्व को तो न जानता हुआ विपरीत भावना करता है कि मैं तो देह हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार की बुद्धि बनती है, इसको बोलते हैं विपरीत भावना। होती वस्तु एक है और उसके ऊपर दूसरा आरोप करता है, उसको बोलते हैं विपरीत भावना। जैसे रस्सी रहती है और रस्सी से दूसरा उल्टा विपरीत भावना वहां होती है, क्या होती है? सर्प भावना होती है। इसी प्रकार यहां अखंड एक तत्व ब्रह्म है भीतर, लेकिन उसको तो वो जानता ही नहीं है और उसके ऊपर हम अपना आरोप क्या करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भाव होता है। अब इसको बोलते विपरीत भावना। ये तीसरा हेतु है जो एक बार भी विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष बोध होने पर भी वह दृढ़ होता नहीं है, दृढ़ न होने में श्रुति की अनेकता और अर्थ का असंभाव्यत्व और तीसरा भावना, समझ गए? तृतीय इति एवं विधा अधार्ढ्यस्य हेतवः बाढ़ सन्ति, उसी को बोल दे इति एवं विधा, माने इस प्रकार अधार्ढ्यस्य माने अनिश्चित होने के लिए अथवा ज्ञान दृढ़ न होने के लिए हेतवः माने अनेक, बाढ़ सन्ति माने निश्चित होते हैं। अपना यहाँ मूल में तीन ना देते हुए आगे कहेंगे, लेकिन हेतवा मनी बहुवचन हुआ ही तो हेतवा बाढ़ मनी निश्चित संति सर्वता विद्यन्ते, मूल में हेतवा बाढ़ संति, तो उसका अर्थ टीकाकार क्या बोलते हैं, सर्वता विद्यन्ते, सर्वता मनी सब रूप सब प्रकार से सभी, और ये तीन प्रकार के हेतु है जो कि ज्ञान दृढ़ न होने में, ज्ञान निश्चित न होने में, ज्ञान निश्चित न होने में या ज्ञान का दृढ़ न होने में, ये तीन प्रकार के हेतु है। अतः अपरोक्ष अनुभवदार्ढ्याय श्रवणादिकम आवर्तनीयम इति भाव, फिर क्या करना चाहिए? अतः मन इसलिए अपरोक्ष अनुभव दार्ढ्याय, जो अपरोक्ष अनुभव हुआ, एक बार गुरु ने कहा तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा, वो महावाक्य के द्वारा अपरोक्ष बोध हो भी गया, होने पर वो निश्चित नहीं हो रहा है, उस अनुभव को दार्ढ्याय माने दृढ़ होने के लिए, निश्चित होने के लिए क्या करना चाहिए? श्रवणादिकम, श्रवणादिकम का अर्थ है श्रवण मन निदिध्यासन, ये तीनों के तीनों बार बार आवर्तन इनका करना चाहिए। एवं त्रिविधान अदार्ढ्य हेतु उपन्यस्य श्रुति नानत्व प्रयुक्त अदार्ढ्य निवृत्तये श्रवण आवृत्ति कार्य इति आह। एवं त्रिविधान अदार्ढ्य हेतु उपन्यास अभी जो 99 है उसके लिए बता रहे हैं। पूर्व में तीन हेतु बताए गए किसके लिए, अदार्ढ्य हेतु उपन्यास माने अदृढ़ता के तीन कारण बताए। उपन्यास माने उपन्यास किया गया, व्याख्यान किया गया और आगे क्या करने जा रहे हैं। श्रुति नानात्व प्रयुक्त अदार्ढ्य, पहला तीन है ना, श्रुति प्रयुक्त नानात्व और दूसरा अर्थस्य असंभाव्यत्व और तीसरा विपरीत भावना प्रयुक्त अदार्ढ्य से, प्रयुक्त माने उसके भी। तो ये बोलते हैं पहला श्रुति नानात्व के कारण अर्थ की दृढ़ता नहीं हो रही, अपरोक्ष ज्ञान की दृढ़ता नहीं हो रही है, तो उस अदृढ़ता की निवृत्ति के लिए माने श्रुति नानात्व के कारण अपरोक्ष बोध में दृढ़ता नहीं हो रही ना, उस अदृढ़ता की निवृत्ति के लिए श्रवण आवृत्ति कार्य, श्रवण की आवृत्ति करना चाहिए, ये उत्तर दे रहे हैं। शाखा भेदात काम भेदात श्रुतं कर्मान्यतान्यता एवमत्रापि मा शंकी इत्यतः श्रवणमाचरे। शाखा भेदात काम भेदात श्रुतं कर्मान्यतान्यता एवमत्रापि मा शंकी इत्यतः श्रवणमाचरेत्। शाखा भेदात काम भेदात श्रुतं कर्म अन्यथा अन्यथा एवं अत्र अपि मा शंकी इति अत श्रवणम आचरेत। बता रहे शाखा भेदात कर्म कांड में और उपनिषद में अनेक शाखाएं हैं। कर्म कांड का अर्थ है पूर्व मीमांसा, जैमिनी की पूर्व मीमांसा है, बहुत लंबी चौड़ी और इसलिए कहा जाता है कि वह 80,000 मंत्र की शाखा है, मतलब यह है कर्म कांड है, तो उसमें हजारों शाखाएं हैं और हजारों शाखाओं में हजारों प्रकार के अलग अलग कर्म हैं और उन कर्मों को कर्मों का कारण क्या है, काम भेद इच्छा माने जिसको जो इच्छा है वो करो। अनेक प्रकार मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, किसको क्या चाह है, किसको किसकी इच्छा है, तो बोले ठीक है आपको ये इच्छा है ना, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये कर्म करो, आपकी ये इच्छा है ना उसके लिए ये कर्म करो, इसको बोलते हैं शाखा भेदात काम भेदात कर्म अन्यथा अन्यथा श्रुतम। मानी शाखा का भेद है और काम का अर्थ है कामना, काम का अर्थ है कामना, मानी शाखा भेद है ठीक है, मानी शाखा भेद है तो आपकी इच्छाओं का भेद है, कामनाओं का भेद है तो कामनाओं का भेद है, इसलिए कर्म अन्यथा अन्यथा अन्यथा अन्यथा मानी कर्म भेद। मानी शाखा में अनेक शाखा है, अनेक शाखा है तो आपकी अनेक इच्छा है ना, तो अनेक इच्छा है तो अनेक प्रकार की क्रिया करो कर्म करो, तो ये पूर्वार्ध हो गया। किंतु ऐसा एवं अत्रापि माशंकी माने उपनिषदों के द्वारा ये हो गया पूर्व मीमांसा का, हरेक उपनिषदों अपना वेद में उपनिषद भी है, ज्ञान परक जो मंत्र आदि है उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। एवं अत्रापि माने उपनिषदों की भी शाखा अनेक होती है, इसलिए तो श्रुति अनेक बोलने पर भी इस यहां पर श्रुति अनेक होने पर भी इस विषय में शंका करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस शंका करने की जरूरत में शंका हो रहे ना, शंका हो रहे तो श्रवणम करो, श्रवणम आचरित, एक तो शंका करने की जरूरत नहीं है, यदि शंका ही बहुत आ रही है एक तत्व कैसा हो सकता है, श्रुति अनेक क्या बोलते हैं सृष्टि की कई पांच तत्व से, कहीं तीन प्रकार से, कहीं सृष्टि है ही नहीं है, कहीं अनेक प्रकार से, इस प्रकार सृष्टि नानात्व का आदि वर्णन करने वाली श्रुति है, उस श्रुति में एक तो तुम्हें शंका करने की जरूरत नहीं है। यदि उसके नानात्व आदि में शंका हो रही है तो उसकी निवारण के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए श्रवण करो, ये बता रहे। क्यों श्रवणाधिकार? इसका मतलब है कि श्रुति यहां एक नंबर टिप्पणी में नीचे दिया है, यथा शाखा भेदा शाकादि भेदात कर्म भेद वर्तते एवं संविदा संविद भेद न वर्तते ज्ञानस्य एकत्वात्। उसको आप समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि मां शंकी इसके ऊपर, अत्र मां शंकी माने संविद एक है, संविद एका न भिद्यते, आप लोगों ने पहले प्रकरण में भी देखा है एका संविद, तो एक संविद का अर्थ है ज्ञान। और यहां शाखा भेदात कामना भेदात कर्म भेद, माने कर्म का अर्थ है क्रिया, तो क्रिया और ज्ञान में क्या अंतर है? क्रिया में और ज्ञान में नहीं, क्रिया पुरुष तंत्र है, ज्ञान वस्तु तंत्र है। इसका ज्ञान करने के लिए इस वस्तु की जरूरत है, इस वस्तु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए ज्ञान को कहा जाता है वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र का अर्थ है आदिम, एक तंत्र बोला था नहीं, तंत्र मने कोई दूसरा कुछ नहीं है, वस्तु होगा तो ज्ञान होगा। मैं यहां बैठा हूं तो मेरा ज्ञान आपको होगा ना, मैं यहां नहीं बैठू तो आपको मेरा ज्ञान कैसा होगा? इसका मतलब मैं वस्तु हूं, वस्तु मने पदार्थ। किसी भी वस्तु का ज्ञान होना है, मैंने कोई भी ज्ञान होना है तो जिसका ज्ञान होना है वो ज्ञान उस वस्तु के अधीन है। अभी माइक का ज्ञान हो तो माइक का ज्ञान तब होगा ये माइक आपको देखने पर, ये देखे नहीं तो इसका ज्ञान आपको कैसा होगा? श्रवण करने पर भी तो परंपरा से आपको वस्तु के बिना ज्ञान होने वाला नहीं है। हम भले उस वस्तु को ना देखे लेकिन अप्त वाक्य तो है, यहां अप्त वाक्य अरे माइक वहां मैंने देखा लेके आना है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी श्रुति ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने उस वस्तु का, ब्रह्म वस्तु का अनुभव किया है, इसलिए वो ज्ञान वस्तु तंत्र है, इसलिए उस वस्तु एक है उन्होंने बोला, तो उसमें आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्रियाओं में शंका होती है क्योंकि क्रिया पुरुष तंत्र होती है, क्रिया ज्ञान तंत्र नहीं होती है। ये इतने अपना जो कर्म अलग अलग है तो कर्म स्वयं होने वाले नहीं है। बोलते अमुक आपको फल चाहिए तो ये कर्म करो, क्या केवल बोलने मात्र से होगा? हाँ, तो इसका मतलब क्रिया कैसी है? हाँ, पुरुष तंत्र है, वस्तु तंत्र नहीं। तो इसी को यहां बोलना है कि यहां निचल संविद एक है, ज्ञान एक है और वो वस्तु तंत्र है, वस्तु परमात्मा है। और ये शाखा भेदात कामना भेदात अनेक प्रकार के कर्म होने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अत्र माशंकी माने उपनिषदों के विषय में, श्रुति के विषय में जो नानात्व कहने पर भी इसमें शंका मत करो, और यदि शंका है तो आपको क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए। अभी टीका का देखते देखिए, यथा शाखा भेदात कर्म भेद श्रूयते, ठीक है, शाखा भेद के कारण कर्मों में क्या आता है? भेद आता है। अभी दक्षिणी अलग अपना यज्ञ आदि करते हैं और यूपी वाले अलग करते हैं, क्योंकि इधर कृष्ण यजुर्वेद है तो शुक्ल यजुर्वेद है, क्रिया में भेद है, श्रुति अपना उनकी शाखाओं में भेद है, इस प्रकार यहां बोल रहे हैं। और आगे यद ऋचा एव होत्रम क्रियते, यद ऋचा अर्थात ऋग्वेद के द्वारा, ऋग्वेद का जो मंत्रों के द्वारा उच्चारण करने वाला, क्रिया करने वाला कौन होता है? उसका नाम है होता, होत्री बोल देना, उसका नाम है होता। और यजुषा अध्वर्यम अध्वर्यम माने यजुषा अध्वर्यम क्रियते। अध्वर्यम का अर्थ है अध्वर्यु, होता अध्वर्यु, लेकिन यहाँ पर संधि होने के कारण यजुषा तृतीय विभक्ति मनी यजुर्वेद के द्वारा अपना आहुति आदि देने वाला, कर्म कांड कराने वाला जो पंडित होता है उसको बोलते हैं अध्वर्यु, और यहां अध्वर्यवम बोल दिया। और आगे सामना, हाँ सामना तृतीय मनी सामवेद से जो क्रिया करता है, यज्ञ आदि कर्म करता है उसका नाम है उद्गीत। उद्गीत के जगह क्या बोलना है? उद्गाता, उद्गाता प्रस्तोता, नाम दिए अलग अलग है। तो इस प्रकार यथा वा काम भेदात, देखिए काम भेदात, काम का अर्थ है कामना, कामना के भेद के कारण। अब यहां भेद से कर्म भेद कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। कारिर्या वृष्टि कामो यजेत, वृष्टि कामः माने यदि वर्षा चाहिए तो कारिर्या यजेत, कारिर्या गए। जैसा कारिरी शब्द है और तृतीया हो जाएगा कारिर्या, जैसे नद्या, कारिरी प्लस आ है तृतीय विभक्ति है तो कारिर्या मनी मने कारिरी याग से यजन करे, किसके लिए? हाँ वृष्टि काम। इसी प्रकार आयुष काम शत कृष्णालम, कृष्णालम आयुष काम, आयुष काम कृष्णालम यजेत। आयुष कामना यदि हमारे लिए उम्र ज्यादा चाहिए तो कृष्णालम कोई यज्ञ होगा यहाँ उच्चारण, क्योंकि हजारों शाखाएं हैं, हजारों कर्म हैं, इसके लिए मीमांसा पढ़ना पड़ता है। और मीमांसा का पहला छोटा सा है अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह की तरह अर्थ संग्रह, तर्क मीमांसा वो भी बहुत लंबा चौड़ा विषय है। जैसा वेदांत के अनेक ग्रंथ है, व्याकरण केवल व्याकरण बोलते हैं लेकिन व्याकरण के भी अनेक ग्रंथ है, इसी प्रकार कर्मकांड के भी सबसे ज्यादा है, कर्मकांड के ही सबसे, क्यों कि व्यवहार बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है। हाँ प्रलोभन तो ठीक है, प्रलोभन हम लोग उसमें चाहते हैं इसलिए तो प्रलोभन जाएंगे, यदि बच्चा नहीं चाहेगा तो अब ना माँ उसको खिलौना दे देती है, थोड़ा खेलता है बाद में दे देती है, किसके लिए? अपना काम करती रहती है, बच्चा रोता है ना मुझे काम करने नहीं देते बोल के, वो बच्चा खिलौना लेता तोड़ देता है, तो माँ को लगता है अब खिलौने से काम चलने वाला नहीं, उठा के अपना गोद लेती है। इसी प्रकार हम लोगों को प्रलोभन ये है, हम खेलने में इसमें आनंद ले रहे तो ये खिलौना हमें परमात्मा दे रहे, और जिस दिन ये खिलौना तोड़ देंगे तो तुम्हें वो माता जो आपने गोद में उठा के लिए बिना रहेंगे नहीं है, लेकिन अभी हमारी इतनी क्या नहीं है, हाँ रोने की बच्चे की तरह क्षमता नहीं है, ये संसार रूपी खेल को तोड़ के फेंकने इतनी क्षमता नहीं है अभी प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर अनेक कर्म है। देखिएगा वहां वेदों में अपना अर्थ संग्रह आदि में आया हुआ है, यदि किसी को शत्रु को मारना हो तो सैन याग करना चाहिए, पुत्रों के लिए पुत्र यश कामेश क्या है पुत्र कामेष्टि, तो अनेक प्रकार के यज्ञ का वर्णन है, इसलिए यहां बोल दिया इत्यादि कर्म भेद श्रुतः। बस मैंने अनेक प्रकार के कर्मों का भेद सुना जाता है, एवं उपनिषत्सु अपि प्रतिपाद्य तत्वस्य भेद शंकायां तन्निवारणाय श्रवणं पुनः पुनः कर्तव्यम इत्यर्थः। अब ये तो पूर्व मीमांसा का बताया, उसी प्रकार उन चारों वेदों में जो कर्मकांड के मंत्र उपनिषद आदि है उस उपनिषदसु अपि प्रतिपाद्य तत्वस्य, अब सभी उपनिषदों का प्रतिपाद्य तत्व कौन है? एक ही ब्रह्मात्मय के अद्वितीय अखंडेक रस है, और उसमें भेद शंकायाम, और उसमें यदि भेद हो जाता है तो तन निवारणाय माने अद्वितीय तत्व है उपनिषद प्रतिपाद्य तत्व, अनेक उपनिषद है इसलिए उपनिषद सु अपि बहुवचन दिया। सभी उपनिषदों में प्रतिपाद्य जो तत्व है और वो तत्व को आप क्या कह सकते हैं, ब्रह्मात्मय के अद्वितीय अखंड करस, उसी का प्रतिपादन करने में अपना तात्पर्य है, दूसरे में नहीं। दूसरा गौण है और मुख्य ये है। ऐसी भेद शंका तन निवारण करने के लिए श्रवणम पुनः पुनः कर्तव्यम इत्यर्थ, किम तत् श्रवणम इति आकांक्षायां तत् लक्षणम। बार बार बोलते हैं कि शंका होती है तो श्रवण करो, श्रवण करो। किसमें शंका हो रही है? श्रुति नानात्व में। श्रुति द्वैत का भी प्रतिपादन कर रही है और अद्वैत का भी प्रतिपादन कर रही है। सृष्टि अनंत प्रकार की है ये प्रतिपादन कर रही है और एक तरफ नई नानास्ति किंचन कर रही है। तो अब ये श्रुति के प्रतिपाद्य अर्थ में शंका होने पर अर्थ दृढ़ता नहीं हो रही है तो श्रवण करना चाहिए, लेकिन श्रवण किस प्रकार करना चाहिए उसके लिए वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्नेव तात्पर्यम् इति दिहि श्रवणं भवेत्। वेदान्तानामशेषाणाम् आदि मध्यवसानतः ब्रह्मात्मनेव तात्पर्यम् इति धि श्रवणं भवेत्। वेदान्तानाम् अशेषाणाम् आदि मध्य अवसानतः ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम् इति धीहि श्रवणं भवेत्। किम नाम श्रवणं, आपको प्रश्न की पूछा श्रवण क्या है, तो उत्तर देते हैं आशेषाणाम वेदांतानाम। वेदांत ये विशेष हो गया और विशेषण हो गया आशेष, संपूर्ण वेदांतों का, यानी संपूर्ण वेदांतों का मानी सभी उपनिषदों का। वेदांतम नाम उपनिषद, मानी सभी उपनिषदों का, सभी उपनिषदों की श्रुतियों का। आदि मध्य अवसानता ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम्, मानी सभी उपनिषदों में चाहे आदि हो चाहे मध्य हो चाहे अंत में हो, एकमात्र प्रतिपाद्य किसमें है? ब्रह्मात्मनि एव, ब्रह्मात्मैक्य में ही तात्पर्य है। मैंने जितनी भी श्रुतियां प्रतिपादन कर रही है लक्ष्य एक है, आशेष में संपूर्ण संपूर्ण श्रुतियों का, संपूर्ण वेदांत का। वेदांत का अर्थ है उपनिषद की श्रुतियों का, मानी पूरे के पूरे उपनिषदों के जो श्रुतियां आई है इन सभी श्रुतियों का आदि मध्य अंत जो भी तात्पर्य दिखा जाए क्या कह रही है? ब्रह्मा और आत्मा एक है। बाकी कह रहे लेकिन बाकी कह रहे वो गौण कह रही है। जैसे अपना माँ बच्चे को दवाई कड़वी खिलाने के लिए कुछ क्या देती है, मिटा देती है, लेकिन वो मिठा खिलाने का तात्पर्य क्या है? कड़वी दवाई खिलानी में है। इसी प्रकार जितनी भी श्रुतियां प्रतिपादन कर रही है बीच में दूसरा प्रतिपादन कर रहा है, मतलब हमें दवाई क्या दे, मिटा दे रही है, और ब्रह्मात्मा की कड़वी दवाई में ही तात्पर्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।